Тобі, видно, байдуже, а воно шкода. Ну та, ти ось що. Навідайся до полковника Божича. Шапку він забув тут. Так розхвилювався, що гетьмана не стало. Верхи їхати вмієш, як на печі сидіти. Але я ще сина не бачив, Марії він, а її дома нема. Це ж не зараз. Можна і пізніше, то я жду. На перший погляд може здатися, що цей економ Божичів – добра людина. Ще б пак, поспівчував нещасному, роботу добру запропонував, одначе це не так. Економ дорожив людьми, бо останнім часом вони все частіше тікають від нього. А цей до двора сам прибився, то чого ж і не обійтися з ним по-людському, хоч би при першій з ним розмові. Полковникові Божичу іще не дужилося, коли примчав до нього на змиленому коні Павло Повило. Придуркуватий лакей не розібрався толком, хто прибув до господаря і в якій справі пустив Павла в самі його покої. «Ви забули шапку, пане полковнику, ось вона!» Поклав на стіл. Економ прислав. «Шапка, шапка!» – мимрив собі підніс полковник. «А ти знаєш, що гетьмана немає в нас?» «Знаю, пане полковнику, шкода!» Хотів сказати, ще невелика, але не встиг, бо перебив Божич. «Що?» Ти сказав, шкода, та ти ж молодець. Усі шкодують. Без гетьмана дихнути чесному чоловікові нічим буде. А то так, вже й зараз нічим дихати. Врав на глузи Павло Повело, але полковник не розумів цього. Нагукав лакея. Молодець. Ей, піднеси йому в подарунок каптан козацький. Шаровари би ще, дихати важко без гетьмана. І шаровари. Зіткнув полковник. Ох, важко, 1000 карбованців колись видрив у мене, а повернув. Ох. Завітав Павло Павло до Марії під вечір. Жінка вже знала про долю чоловікову, плакала. Як же ти живеш, Марійко? Гладив по нестриженій голові дикуватого хлопця, сина свого, що одвик от батька. Хворію я, Павле, наче вгадавши, що хоче їй сказати Матвію побратим, почала Марія. Чи то перетрудилося, чи серце вже постаріло, сама не знаю. Тілу і справді відпочити слід, а серце, і от молодити можна. Дитина, он, прив'язалася до тебе. Бо вона моя мама, бовкнув Повеленко, і доля Марії і Павла була вирішена. Потім розповіла Марія про Арзулу, дитя якої взяла до себе, але воно швидко померло, не вберегла. Кілька разів Карпо приїздив, про Арзулу розпитував, але ніхто не бачив, щоб тіло її випливло. Швидко, напевне, аж у океан море занесло нещасно. Не вірилося Карпові, що втопилася Арзула. Бо знав, плаває вона як риба, недарма на березі моря виросла. Були, правда, сумніви, що жінку вкинули у воду, як тільки вона дитя народила, то, може, ослабла чи ногу судомило, але ж ніхто не бачив утоплениці. Приїхав, отже, Карпо півтора лиха обране поле знову, щоб річечкою живою попливти вниз по течії до самого гирла, розпитати по дорозі людей, чиї обійстя городами до ріки збігають, чи ніхто часом не чув про утоплениці. Спорядив для такої подорожі човна, взяв їстивних припасів, отчалив від берега, і всі, з ким довелося зустрічатися Карпові, заперечливо хитали головами. Один лише силий, сухенький дідусь присів до Карпа півтора лиха в човен. Жінку питаєш, чи виловили. Було таке. А вони не знають, а я знаю. Жінку таки, тьху, не жінку, а відьму. Вона не відьма, заперечив Карпо. А я кажу, відьма, настоював на своєму дід. Ну розказуйте, все одно ніхто нічого не знає. От то ж то. Так от. Був у нашому селі пан, царство йому небесне. Молодим я ще був, як він помер. Чекайте, діду, то коли ж це було? Після того, як відьму втопили, одразу і помер. Та ти не перебаранчай, бо я й розказувати не буду. Карпо усміхнувся, кивнув головою, говори, мовляв. І дід продовжував. Панові тому чи 70 було, чи й більше. А я в нього за козачка. У пана посміттюхи, тобто. Бравурний пан був, випить любив, прямо як ото воду. Бувало, сидить пан такий ж посміттюха, а я біля дверей стою, куняю, приказання жду.

По приїзді на Січ Семен Гаркуша поспішив до Степаниди та до Данила розповісти їм про Карпа Півторалиха. Слухала Степанида оповідь Семенову і щасливо всміхалася. Виходить, не знала вона до кінця батечка свого, гордилася ним. Яка сила любові, чистої, людяної відданості. Дай Боже, щоб тільки знайшов татарку, щоб жива була Арзула. А слухав Данило Семенову оповідь про те, як нужденно живуть люди, і що далі чорніша хмара напливала на його вродливе лице. Живуть гірше худобини, а кати їхні розперезалися, стрижуть як овець до голого тіла, а того їм ще мало. Згадав зустріч з Омеляном, посміхнувся. Ото чортів Омелян, та ти його знаєш. Такий на панів лютий про нас із тобою сказав, чого ж ми сидимо, склавши руки, порядку не встановимо справедливого. От так. Хай перше у себе на Дону порядок наведе, а тоді і нас покивує, образився Гаркуша. Я он до попа заїжджав, то прокла розповідала. Не забув, виходить, дівчини, Семен. Прокла в душу запала, добродушно всміхнулася Степанида. Не в ній діло, знітився Семен. В монастирських лісах гайдамаки збігаються. Вони Богу ж молитися. Велике щось затівається. Не всиджу і я, коли пожежа розгориться. Прокла казала, знову згадав попівну, зиркнув з-під лоба на Степаниду. Замовк. Давно пора, стукнув кулаком Данило по столу. Ну, я поїхав, запоспішав Семен, знову глянув на Степаниду, посміхнувся. Закохався, Семеночку, заспівала Степанида. Щасти тобі, голубе. Ти нашої хати не цурайся. Семен Гаркуша поїхав. Але гостей цього дня в хаті Данилові не зменшилося, а навпаки побільшало. Приїхали Єгор і Яник. Єгор збуджений, з сумовинкою в зіницях. «Що це з тобою, дорогий друже?» – обняв Данила побратима за плечі. Відповів Яник. «Ще б не сумувати. Виявляється, акулька в браному полі зараз, у маєтку полковника Божича. Кузьма розповідав мені, а коли я Єгору переповів, яка вона з собою, то він підтвердив, схоже». «Поїдемо шукати», – вирішив раптом Данило. «У бране поле?» – злякалася Степанида. «Не поїдеш ти туди зараз», – спокійно сказав Яник. «І ось чому. Пані Ксаверію Божичеву вбили її дворові, це ти знаєш?» «Не знаю, але до чого тут пані Ксаверія?» «До того, що старий Божич вдруге одружився на пані Забілі. Пригадуєш ти її?» «Он воно що, пригадую, як же. Свиня свині шукає рівні. То сіль в очу, то скапка в п'ятці. Треба ж так? Ні, це вже, мабуть, кінець Божичу приходить. А ката він має надійного». Яник перезирнувся зі Степанидою. «Що то має на думці Данило? Напевно таки поїде.